że Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozda. Bilety do nabycia na portalu Bilety24. Zapraszam, Ula Nowak. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19:00. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana. Rząd przyjął strategię migracyjną. NIK zaczął kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. O 20:45 Polska zmierzy się z Chorwacją w meczu Ligi Narodów. Kibice jak zwykle mają nadzieję. Premier Donald Tusk ogłosił po południu o przyjęciu przez Radę Ministrów strategii migracyjnej. Podkreślił, że była to decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana. Rząd zajmował się projektem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu od południa. W sobotę premier poinformował o niektórych założeniach strategii na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Wiele kontrowersji wywołała zapowiedź szefa rządu, że jednym z jej elementów ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Tusk oświadczył, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny. Najwyższa Izba Kontroli ponownie kontroluje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rok temu NIK przedstawiła raport pokontrolny z badań w centrum, w którym wskazała nieprawidłowości w naborze wniosków do konkursów prowadzonych przez centrum. NIK na wniosek skargi posłów sprawdzała Narodowe Centrum w zeszłym roku. W trakcie prowadzenia kontroli otrzymaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień i próśb o to, żebyśmy skontrolowali kolejne projekty. Mówił szef białostockiej delegatury NIK Janusz Pawelczyk. Te wszystkie osoby przekazały nam stosowne materiały, my je mamy w swojej dyspozycji i w ramach kontroli specjalnej będziemy konkretnie badali poszczególne przypadki. Taka specjalna kontrola jest pierwszą za kadencji prezesa Mariana Banasia, mówi rzecznik NIK Marcin Mariański. Istotą tej kontroli jest zbadanie efektywności i celowości wydatków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku powoływania tych spółek. Przypomnijmy, że NIK wskazywała na upolitycznienie NCBiR, a prokuratura prowadzi sprawę przyznawania milionowych dotacji dla firm zakładanych przez tak zwane słupy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Piłkarze ostatnio nie mają dobre pasy, ale oni święcie wierzą w zwycięstwo. Polscy kibice w drodze na Stadion Narodowy są pełni nadziei. Polska gola! Z Gdańska przyjechaliśmy. Idziemy na mecz. Nie możemy się już doczekać. Patriotycznie, no to chcielibyśmy, żeby Polska oczywiście wygrała. No chciałbym wierzyć 2-1 dla Polski, natomiast boję się, że dla rywali 1-0. Liczymy, że my wygramy. Oglądałem analizy. Myślę, że będziemy zdeterminowani, żeby wygrać. No i się po zwycięstwo. No a na gorszym wypadku remis. Biało-czerwoni dziś zmierzą się z Chorwacją w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. W tabeli grupy Chorwaci z dorobkiem 6 punktów zajmują drugie miejsce. Polacy z 3 punktami na koncie plasują się na trzeciej pozycji, prowadzą Portugalczycy, a ostatnie miejsce zajmują Szkoci. Symbolicznym przecięciem pierwszej blachy stoczniowcy z remontowej Shipbuilding rozpoczęli dziś budowę ORP Czajka, ostatniego z 6 niszczycieli min zamówionych przez polską marynarkę wojenną. Jak mówi prezes gdańskiej stoczni Dariusz Jaguszewski, to oznacza, że w zakładzie jednocześnie będą powstawały 3 niszczyciele typu Cormoran 2. Każdy z nich oczywiście na innym etapie zaawansowania. To jest początek budowy 6. z serii niszczyciela min. Finalizacja nastąpi pod koniec roku 2027. Od prototypu do ostatniego zbudowanych niszczycieli min stale wprowadzano poprawki. Były związane m.in. z rozwojem technologii pojazdów autonomicznych, które stały się ważnym elementem wyposażenia powstającego okrętu, podkreśla Dariusz Jaguszewski. To są sonary wielowiązkowe, stacjonarne, holowane, to pojazdy autonomiczne, sterowane. Te systemy nie są instalowane wymiennie. One wszystkie są zainstalowane na okręcie stosunkowo niewielkim, bo to przecież niecałe 60 metrów. ORP Czajka będzie miał na burcie numer 606. Pierwszy niszczyciel min typu Cormoran 2 rozpoczął służbę w 2017 roku. Holandia stała się centrum produkcji i handlu twardymi narkotykami, z którego korzystają międzynarodowe siatki przestępcze. Powodem są zmiany na światowym rynku narkotykowym. Raport na ten temat opublikowała holenderska policja. Narkotyki i chemikalia potrzebne do ich produkcji przemycane są przez holenderskie porty morskie, m.in. z Afganistanu. Chemikalia dostarczają siatki przestępcze z Rumunii, Bułgarii oraz z Polski. Grupy przestępcze są ze sobą powiązane na poziomie krajowym i międzynarodowym, korzystają z tych samych koordynatorów, laboratoriów produkcyjnych i magazynów. Na holenderskim rynku króluje obecnie metamfetamina. W raporcie czytamy, że wcześniej była ona produkowana w Chinach. Po tym jak Pekin podjął zdecydowane działania przeciwko handlarzom, przestępcy przenieśli produkcję do innych krajów, w tym do Holandii. Zysk ze sprzedaży kilograma metamfetaminy wynosi 300 tysięcy euro. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy chmur niby mało, ale jeszcze wieczorem na wschodzie może popadać i ta wschodnia połowa Polski w noc ma być mglista, a w najchłodniejszym momencie nocy będzie od 1 do 4 stopni Celsjusza przeważnie. Tylko w okolicach gór ma być chłodniej, tam mróz do minus 3 stopni Celsjusza, zapowiadają synoptycy. Na wybrzeżu ma być plus 6 stopni. A jutro w ciągu dnia będzie pogodnie, w ciągu dnia, bo sam ranek ma być mglisty na wschodzie. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 9 stopni na wschodzie przez około 13 w centrum, to nawet 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Tak zwane energetyki, czyli napoje energetyzujące, w powszechnej opinii autorytetów medycznych są szkodliwe, mocno szkodliwe. Branża marketingowa dość skutecznie przykrywa te zagrożenia przekazem poprawiającym koncentrację i samopoczucie. W dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiam z dietetyczką kliniczną dr Ewą Trusewicz, dobrze znanym z naszej anteny kardiologiem profesorem Markiem Postułą oraz Mikołajem Janickim, wieloletnim arbitrem Komisji Etyki Reklamy. Zapraszam tuż po 20. Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199,99 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Tak cieszy Carrefour. Super deal. Banany 59% taniej. 2,79 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 16 października. Cena przed obniżką 6,89. Carrefour. Super deal. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kule. kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 19. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Właściwie już się skończyło, ale do studia wkroczył Michał Kowarski, ale jeszcze się z tobą nie witam. Mhm. Michał odpalił komputer. Komputer wyświetlił mu czarny ekran i teraz siedzi przed kartką papierów, patruje się w nią. Tam były 3 słowa na początku, potem pojawiły się kolejne 3, ale 2 zostały skreślone. Dużo nie ma w każdym razie na tej kartce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozostaje mi polegać na mojej własnej inwencji twórczej. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Myślę, że teraz oddajesz mi głos już tak na dobre i możemy zacząć z muzyką godzinę. Rotacja. Nawet mi machnął. Szanowni Państwo, pomysł na dzisiejszą rotację jest taki, że będzie spokojnie, delikatnie, sensualnie, aż dziw bierze, że nie będzie żadnych przesterowanych gitar. No i dzisiejsze nasze spotkanie zaczniemy od czarodziejki, która za 10 dni wydaje swoją 5. studyjną płytę i będzie zbierać owoc swojej pracy w postaci granatu. The Sparks w utworze Koalas. Za chwilę wyjaśnię. The music's good, let us all be cured. Reverse the Big Bang, somewhere someone sang about a poor boy in king's clothes. And we all sang along to the words of the same song. We put on a good show. We really put on a good show. We're all out looking for something, anything this time. All we see or see is we two are the same guy. Should be dancing. Maybe I should be dancing. It feels like everyone should be dancing. Maybe I should be dancing. Maybe I should be dancing. Pomegranate, czyli owoc granatu. Taki tytuł nosi zbliżająca się piąta płyta The Sparks, która nie w ten, a w następny piątek się ukaże. Konkretnie 25 października. I plan na te pierwsze kilka utworów dzisiejszej rotacji jest taki, że będzie kojąco, spokojnie, delikatnie. Tym samym Claro. Proszę bardzo. Claro coveruje Margot Gurian, bardzo udanie i ze wdziękiem. A powiedzmy, że ten utwór to taki pryzmat, z którego wypadają dwa słupy światła. Jeden to Claro, a drugi to Margot Gurian. I teraz pochylmy się nad tym drugim słupem światła, czyli Margot Gurian. Zyskała popularność głównie w latach 60. i 70., ale to nie znaczy, że się do tej artystki nie wraca. Przykład chociażby z tej piosenki, która wcześniej na trójkowej antenie, jeden z czterech coverów właśnie Margot Gurian, chwała Sub Pop za to, że tworzą takie kompilacje coverów, ale myślę, że możemy się nad samą Margot Gurian w tym momencie pochylić. You can learn the czarująca, zmysłowa można powiedzieć, Margo Gurian w utworze Under My Umbrella. Ten utwór pochodzi z trzypłytowej kompilacji wydanej jakiś czas temu. 46 utworów w bardzo podobnej charakterystyce, także polecam Państwu sprawdzić. I dopóki jeszcze pamięć się nie rozmyła, to chciałbym wrócić do tej metafory pryzmatu. Z jednej strony mieliśmy Margo Gurian, a z drugiej strony mamy Clairo. No i Clairo jakiś czas temu wydała, konkretnie w lipcu, naprawdę czarującą płytę. Dosłownie, bo nosi tytuł Charm. Bardzo przyjemne i kojące brzmienia. Clairo, Sexy to Someone. Kiedy szukałem w głowie takich podobnych, intrygujących delikatności przed dzisiejszą rotacją, przypomniałem sobie też o płycie Imaginal Disc Magdaleny Bay. Obie te płyty, Charm i Imaginal Disc, miały swoich reprezentantów w naszym zestawieniu piosenek dnia. W końcu to o czym świadczy, także teraz poświęćmy chwilkę również na Magdalenę Bay. Utwór Image. I need confidence, confidence in medicine. To jest przykład takiej płyty, przy której można eksperymentować, na której można zrobić coś intrygującego, a przy tym odnieść gigantyczny komercyjny sukces. Bo w końcu jest to bardzo chwytliwa piosenka i dobrze reprezentuje to, co się dzieje na tej płycie. Magdalena Bay, utwór Image, płyta Imaginal Disc, bardzo serdecznie polecam sprawdzić. Zapowiadałem na początku, że przesterów gitarowych w dzisiejszej rotacji nie będzie, ale przygotowałem jedno dziwactwo, ale to za chwilę. Najpierw po kolei uporządkujmy myśli i podprowadźmy to dziwactwo. W 1950 roku powstała jedna z najbardziej ikonicznych piosenek świątecznych w USA, Frosty the Snowman. Urocza, niezobowiązująca piosenka, która plumka nam teraz w tle. W wersji Binga Crosby'ego. Chyba ta najbardziej znana, ale wyciąłem wokal, żeby tutaj nie było takiego kakofonicznego szaleństwa. I dałbym sobie głowę uciąć. No może bez przesady, nie dam sobie głowę uciąć, ale wydaje mi się, że może już się ta piosenka pojawiać w niektórych sklepach wielkopowierzchniowych w Stanach. W końcu mamy środek października, jak wiadomo, ta kapitalistyczna machina musi się kręcić, dlatego pewnie pojawiają się bombki, choinki, czekoladowi Mikołajowie i tak dalej, i tak dalej. Po drodze mamy też Halloween, to jest też całkiem duże święto dla sprzedaży w Stanach i nie tylko. A co jakby dało się to wszystko ze sobą połączyć? Nie wiem, czy to, co za chwilę nam wybrzmi na trójkowej antenie, nadaje się do sklepów, ale na pewno jest bardzo ciekawe i doskonale łączy ze sobą i Halloween, i święta Bożego Narodzenia. With a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know that he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he can laugh and play just the same as you and me. So he said, let's run, we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. Traffic cop. He only paused a moment when he heard him holler, stop, stop, stop, stop, stop. Frosty the Snowman to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. Jest tego taki specyficzny kicz horrorów klasy B z lat 70., ale myślę, że w tym cały urok tego utworu. Siusiu bierze na warsztat właśnie Frostiego, żeby się nadawał na Halloween, a teraz myślę, że możemy wkroczyć w coś na ukojenie nerwów. Ben Howard. Ben Howard i How Are You Feeling z reedycji albumu I Forget Where We Were, poszerzonej o 5 nowych utworów i to właśnie jeden z nich. A i tak myślę, że to jest doskonały pretekst, by do tej płyty wrócić. Za każdym razem, kiedy słyszę to podciągnięcie struny, to naprawdę mam ciarki. To są takie małe rzeczy, które czynią tę płytę świetną. Small Things. Tak zaczyna się ten album. Spend my time on everybody else. Za dokładnie 5 dni minie 10 lat od premiery tej płyty. I Forget Where We Were, Ben Howard. A skoro już jesteśmy przy kalendarzu, to nie za 5 dni, a dziś. Jessie Ware kończy 40 lat. Wszystkiego najlepszego, Jessie, sukcesów, wielu wyśmienitych albumów i wielu udanych kolaboracji, takich jak ta. Thank you. Nie wiem, czy Państwo to wyłapali, ale wydaje mi się, że w tym drugim utworze pod werbel podłożony jest dźwięk rakiety tenisowej, która odbija piłkę. Bardzo ciekawy mały smaczek i takich smaczków można odkopać bardzo dużo na tej płycie. Za pośrednictwem Romy i Jessie Ware wylądowaliśmy na naszej rotacyjnej płycie tygodnia, czyli Charlie XCX i brat, który kompletnie nie jest bratem, ale wciąż to brat. Tytuł jest w punkt. Charlie oddała swoje utwory topowym artystom i powiedziała: zróbcie tak, żeby były wasze. No i z tego wyszły na przykład takie utwory jak ten, który wybrzmiał nam przed chwilą, czyli 365 wraz z Shy Girl, taki typowy walec klubowy, ale są też utwory spokojniejsze. Jak ten. Razem z 1975 i Johnem Hopkinsem. I Might Say Something Stupid. I don't know if I belong. matters, it makes him a problem. I'm famous, but I'm not quite. Charlie XCX, I Might Say Something Stupid, featuring the 1975 and John Hopkins. Brat, and it's completely different, but still brat. Nasza rotacyjna płyta tygodnia. A na koniec nasza druga płyta tygodnia. Z grzybni sięgamy po tego podstępnego, kamuflującego się jako prawdziwka. Na szczęście muzycznie można go spożywać bez obaw o swoje zdrowie. Szatan, zespół Błoto, z albumu Grzybnia. Po 20 w klubie Trójki Krzysztof Łoniewski wraz z gośćmi będzie szukać odpowiedzi na pytanie, czy Polska uporała się z problemem energetyków pitych przez dzieci, a po 21 muzycznie Bartek Haciński i Jacek Hawryluk, HCH. My się żegnamy, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, to była rotacja, zostawiamy Państwa z Szatanem. Miłego dalszego odbioru.